to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 13 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Jutro mamy poznać czwarte, ostatnie pytanie referendalne. Papież wezwał polityków, by położyli kres tragedii migrantów, którzy toną w Morzu Śródziemnym. Yvette Magic, siwa klacz z prywatnej stadniny, najlepszym koniem pokazu Best in Show w Janowie Podlaskim. Czy jesteś za prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego oraz czy jesteś za przymusowym przyjmowaniem migrantów? To trzy pytania referendalne proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Czwarte ma być opublikowane jutro, wtedy też rząd ma przyjąć wniosek o przeprowadzenie referendum. Przy okazji wyborów chcemy zapytać Polaków o ich opinię w ważnych tematach, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zdecydowaliśmy, że jeśli już organizujemy referendum, to ważne by było, żeby zapytać o te tematy, które Polaków rzeczywiście interesują i które są ważne. I tak, żeby pewne kwestie rozstrzygnąć raz na zawsze. No, oczywiście, że wszystkich interesuje wojna i skutki w tej chwili na Ukrainie, ale co możemy rozstrzygać my w sprawie wojny? Bo my pytamy o rzeczy, które są dla Polaków ważne, tak, to wynika z badań, że są to sprawy ważne i na które mamy wpływ tu w Polsce. Referendum miałoby się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, czyli 15 października. Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zapewnił w Polskim Radiu 24, że polskie służby monitorują sytuację wokół wschodniej granicy. Sprawdzają też sygnały o możliwej obecności w Polsce członków tzw. grupy Wagnera. W środę zbiera się Komisja do Spraw Służb i wtedy będziemy wiedzieli więcej, mówi poseł. Po raz kolejny zresztą przyjrzymy tematu i Ukrainy, ale w szczególności także Białorusi, grupy Wagnera, także przekroczenie, naruszenia naszej granicy przez śmigłowce białoruskie. Według mnie to było oczywiście zaplanowane prowokacje, włącznie z tą rakietą, o której się tyle mówiło. Poseł Andzel zaznaczył, że jednym z głównych zadań służb specjalnych w najbliższym czasie jest zabezpieczenie wyborów, bo w czasie okołowyborczym spodziewane są próby destabilizacji naszego kraju i prowokacje. Papież wezwał polityków i dyplomatów, by położyli kres tragedii migrantów, którzy toną w Morzu Śródziemnym. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty nawiązał do śmierci 41 migrantów, którzy tydzień temu utonęli w cieśninie sycylijskiej, gdy wysoka fala przewróciła ich łódź. Udało się uratować zaledwie 4 osoby. Z bólem i wstydem musimy powiedzieć, że od początku roku blisko 2000 mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło, próbując dostać się do Europy. To otwarta rana naszego człowieczeństwa. Zapewnił też o swojej bliskości ofiary pożarów na Hawajach. W kazaniu przed modlitwą papież powiedział, że łodzi życia i łodzi Kościoła zagrażają przeciwne wiatry i wzburzone morze, ale Jezus może nas uratować, bo w trudnych chwilach, gdy czujemy się bezradni, wychodzi nam naprzeciw. Trzeba go tylko wziąć na pokład i powierzyć mu ster. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Siwa klacz Yvette Magic z prywatnej stadniny została najlepszym koniem pokazu Best in Show w Janowie Podlaskim. W stadninie zakończyły się czempionaty Polski koni arabskich. Zwierzęta oceniało międzynarodowe jury. Zwycięska klacz w ubiegłym roku zdobyła w czempionatach brązowy medal, przypomina dziennikarka portalu Araby Magazin Alina Sobieszak. W tym roku rzeczywiście pokonała konkurencję, chociaż muszę powiedzieć, że moją faworytką była Michałowska z Igizana i Yvette Magic, bo ona dzisiaj rzeczywiście mogła zrobić wrażenie na sędziach, bo pokazała się ładnie i w klasie się pokazała ładnie i dzisiaj w czempionacie trzymała równą formę. Więc tu trzeba pogratulować i widać, że jest dobrze prowadzona, bo sukces jest. Teraz w Janowie Podlaskim trwa aukcja koni arabskich Pride of Poland. Wody Polskie podpisały w Warszawie umowę na udrożnienie kanału Śniardwy-Roś oraz przebudowę jazów Kwiku w powiecie piskim. Kanał jest wykorzystywany turystycznie przez mniejsze jednostki, takie jak łodzie czy kajaki. stwierdzono, że obecny stan kanału jest niezadowalający. Występują tam wypłycenia i nadmiernie rozwinięta roślinność. Brakuje też infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek rekreacyjnych. Inwestycje mają poprawić tę sytuację. Mają być rozebrane istniejące umocnienia brzegowe z płyt betonowych i wykonane inne umocnienia tych skarb i ścieżek do przenoszenia kajaków i łodzi. Mają być zbudowane pomosty brzegowe i usunięte przewrócone drzewa. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Gajlewska z Radia Olsztyn, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich sekund, ale polscy koszykarze wygrali z Węgrami. Dokładny wynik to 83-81, a mowa o pierwszym meczu prekwalifikacji olimpijskich w Gliwicach. Kapitan Polaków Mateusz Ponitka jest jednak przekonany, że zespół mógł zagrać lepiej. Cieszymy się, że na pewno wygraliśmy ten mecz, bo każde zwycięstwo jest ważne. Za 5 dni nikt nie będzie pamiętał, że wygraliśmy 2 punktami, aczkolwiek na pewno daliśmy wrócić w trzeciej kwarcie, bo plus 15, z plus 15 idziemy na minus 1 na tym poziomie. Gdyby to był zespół z czołówki europejskiej, to już było pozamiatane. Ja podejrzewam, że no, dla wielu chłopaków tutaj to jest pierwsze takie przetarcie. Gramy o igrzyska, każdy wie jaka jest stawka. Chcielibyśmy bardzo dobrze się zaprezentować, może gdzieś ta trema się wkradła, może gdzieś tam dekoncentracja spowodowana tą tremą. W drugim dzisiejszym meczu tej grupy Bośnia i Hercegowina wygrała z Portugalią, Polacy jutro zmierzą się z Bośniakami. Gra piłkarska Ekstraklasa, konkretnie trwa mecz 4. kolejki na stadionie Krakowi. Beniaminek puszcza Niepołomice, podejmuje tam wicemistrzów kraju z Legii Warszawa. W 75. minucie jest dość niespodziewany remis 1-1. Wcześniejszy niedzielny mecz zakończył się już prawdziwą niespodzianką. Radomiak ograł w Szczecinie Pogoń 2-0. Gra także angielska Premier League. W hicie pierwszej kolejki w Londynie Chelsea mierzy się z Liverpoolem, tam 73. minuta i 1-1. Zieloną murawę zmieniamy na żużlowy tor. Tu podwójnie udany weekend zanotował Bartosz Zmarzlik. W sobotę wygrał żużlową Grand Prix w Rydze, a dziś jego Motor Lublin zwyciężył Zapatorem Toruń 47-42 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ekstraligi. Zmarzlik i Jarosław Hampel poprowadzili zespół z Lublina do tego wyjazdowego zwycięstwa. Rewanż 20 sierpnia w Lublinie. Znamy też wynik pierwszego meczu w drugim ćwierćfinale. Tu także lepsi goście, a konkretnie Włókniarz Częstochowa, który wygrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 49-41. I jeszcze kolarstwo i ostatni dzień Mistrzostw Świata w Glasgow. Belgijka Lotte Kopecky została tam mistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego. Belgijka zaatakowała kilka kilometrów przed metą i samotnie dojechała do finiszu na pierwszym miejscu. Srebro dla Holenderki Follering, brąz dla Dunki Utrup Ludwik. Najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła dziś 14. miejsce. Liderka naszej reprezentacji Katarzyna Niewiadoma, mimo zapowiedzi walki o medal, niestety nie stanęła dziś na starcie z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. W pogodzie mamy lato, na termometrach od 26 do nawet 32 stopni dziś i jutro. To oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. W tej chwili te temperatury oscylują na poziomie 22-23 stopni. Trochę chłodniej jest nad morzem, około 20. No ale jutro znowu kolejny letni dzień. Letni to znaczy, że również mogą wystąpić pewne niepożądane zjawiska pogodowe. W pasie od południowego Podlasia przez ziemię łódzką pod Dolny Śląsk, przelotne opady deszczu i miejscami burze, a na południowym zachodzie możliwy nawet grad. Autopromocja. Cisza. Przyszłość polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od Trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. Dziś Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa.

Girl i grupa No Doubt. Kwadrans po godzinie 19. Nie wiem, czy słyszeli Państwo, czy kiedykolwiek spotkali się Państwo z takim pojęciem karta ratownicza. Karta ratownicza w samochodzie jest w Polsce takim stosunkowo nieznanym zjawiskiem, jednak posiadanie jej w przypadku poważnej kolizji może uratować życie, ponieważ instruuje strażaków, jak szybko dotrzeć do zakleszczonego w aucie człowieka. Policjanci i strażacy proszą kierowców, by szczególnie na długie wakacyjne wyjazdy zabierać ze sobą właśnie karty ratownicze pojazdów. Są darmowe, a w przypadku wypadku samochodowego mogą skrócić akcję ratowniczą i to nierzadko nawet o 10 minut. Czym są i jak działają karty ratunkowe? O tym nasz reporter Filip Karman. Karty ratownicze to rozwiązanie znane w całej Europie, ale z różnych powodów nie jest popularne i to nie tylko w Polsce. O posiadanie kart apeluje do kierowców Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Na tej karcie są schematy, są narysowane po prostu tego konkretnego modelu i tam są zaznaczone różnymi kolorami właśnie te newralgiczne z punktu widzenia ratujących miejsca. Te miejsca to elementy konstrukcyjne i te grożące wybuchem. Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, mówi wprost, że strażacy nie znają na pamięć budowy każdego modelu samochodu jeżdżącego po drogach. Dlatego karty są pomocne, a strażacy rzeczywiście z nich korzystają. Ratownicy mają bezpośredni dostęp do różnego rodzaju rozwiązań technicznych stosowanych w pojeździe, co czasami decyduje o taktyce działań w trakcie cięcia takiego pojazdu. Ratownicy mogą bardzo szybko zlokalizować różne niebezpieczne elementy, takie jak pirotechniczne napinacze pasów, bądź też poduszki powietrzne, które w trakcie działań ratowniczych mogą być niebezpieczne i dla pasażerów, i dla ratowników. Dzięki karcie ratowniczej strażacy są w stanie uwolnić poszkodowanych o 30% szybciej, a to daje kilka minut, które mogą uratować życie. Karty mają być przechowywane w określonym miejscu, bez względu na model czy pochodzenie samochodu. Najczęściej one znajdują się w tej przesłonie od słońca nad głową kierowcy. To jest takie właściwe miejsce, gdzie taka karta ratownicza w pojeździe powinna być ulokowana. Kartę możemy sobie oczywiście wydrukować i możemy ją sobie włożyć. No tyle, że trzeba tu cudzysłów powiadomić służby ratownicze, że ta karta jest na pokładzie i właśnie ta naklejka to jest taka żółta naklejka, nieduża, mniej więcej 4 na 4 centymetry, którą przyklejamy w dolnym rogu lewym szyby kierowcy i jak strażacy przyjeżdżają, widzą tę naklejkę, to jest dla nich sygnał, tak w tym samochodzie jest karta ratownicza. Karty są ogólnodostępne i darmowe. Producenci wydają je nawet dla aut kilkunastoletnich. Albo podjedźmy do autoryzowanego dealera, albo możemy sobie samodzielnie wydrukować. To jest inicjatywa europejska, te karty ratownicze są w innych krajach. Strażacy przypominają, że karty przydają się szczególnie w autach elektrycznych i hybrydowych. W tych przypadkach na kartach rozrysowane są systemy wysokiego napięcia, a to tych elementów w przypadku kolizji strażacy szukają jako pierwszych. O czym Filip Karman, karta ratownicza, proszę pomyśleć o sprawie, bo idea ze wszechmiar słuszna, a schematy można pobrać za darmo ze strony internetowej www.kartyratownicze.pl. Po podaniu numeru rejestracyjnego system automatycznie wygeneruje właściwy plik. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie Dawid Podsiadło. Po drodze z Trójką, 23 minuty po godzinie 19. Przed nami porcja, kolejna porcja raportów z regionów i zaczynamy od Patryka Bedlińskiego. Ponownie witaj. Tym razem przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, tej aktualnej. Jak wyglądają powroty z krótkiego weekendu? O tej porze już w miarę spokojnie. Dziś dużo gorzej było kilka godzin temu, ale niestety doszło też do tragicznego wypadku. 29-letni motocyklista zginął w wypadku, który wydarzył się rano na wojewódzkiej trasie niedaleko Przasnysza w miejscowości Karwacz na prostym odcinku wojewódzkiej trasy 544 poza obszarem zabudowanym. Teraz już nie napotkamy tam problemów, ale wzmożony ruch panuje na drodze 61 między Serockiem a Legionowem. Zwalniamy tutaj zwłaszcza na wysokości Zegrza. W samej Warszawie w miarę spokojnie. S8, która zwykle się korkuje, teraz jest w pełni przejezdna, ale zwolnimy chociażby dojeżdżając do ronda Zesłańców Syberyjskich od strony Siódemki i Alei Jerozolimskich. Nie jest to duży korek, więc raczej nie trzeba szukać objazdu. W Zielonce droga 631 koło S8 też nie gwarantuje w pełni płynnego ruchu. To patrząc nieco szerzej, trasa, która łączy Rembertów i Nieporęt. No i trakt brzeski, wjazd do Warszawy od Mińska Mazowieckiego. Tu też delikatnie noga z gazu. Bardzo dziękuję, Patryk Bedliński, o sytuacji na Mazowszu. Z Mazowsza przenosimy się teraz na Dolny Śląsk. Tam oczywiście Wrocław, obwodnica, autostrada A4, droga w kierunku granicy. Aleksander Ogrodnik zna sytuację w tym regionie. Na Dolnym Śląsku w ten weekend pogoda bez wątpienia nam dopisała, a co za tym idzie, spory ruch mamy przede wszystkim na głównych trasach prowadzących w góry. Startując w Kudowie czy Dusznikach Zdroju i jadąc Krajową 8 w kierunku Wrocławia, poślizg przez duży ruch złapiemy bez wątpienia na obwodnicy Kłodzka, w Bardzie, Braszowicach, na wysokości Ząbkowic Śląskich, a także przed Jordanowem Śląskim. Z kolei wracając z Karpacza albo Szklarskiej Poręby na Krajowej Trójce, spowolnienia możemy się spodziewać w samej Szklarskiej, a także w Radomierzu i Kaczorowie, a później już na Piątce w Bolkowie, przed Strzegomiem i w miejscowości Osiek. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to na niej na szczęście dziś bez wypadków. Trasa ta jedynie zwalnia w okolicach Legnickiego Pola oraz na wysokości węzła Pietrzykowice. Lepiej jednak nie kusić losu i zdjąć nogę z gazu, zwłaszcza że innych na drogach nie brakuje, a warunki zachęcają. No i o tym Aleksander Ogrodnik, dziękuję bardzo. No to tak, żebyśmy mieli pełną tę przekątną, jeszcze Warmia i Mazury. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn, monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Kłaniam się z Olsztyna. Na Warmii i Mazurach dziś, podobnie jak w całym kraju, dzień pikników wojskowych. Odbywają się one w kilku miastach, między innymi w Orzyszu na Mazurach, gdzie korkuje się teraz trasa krajowa nr 63 przy wyjeździe z tego miasta. Podobnie jest na tej samej trasie w kierunku południowym w Piszu. Tu korek na skrzyżowaniu dwóch krajówek, wspomnianej 63 i trasy 58. Zatory są także na 59 między Mrągowem a Pieckami. Kłopot z płynną jazdą mają kierowcy również na trasie krajowej numer 65 na odcinku z Ełku do Grajewa. Niedawno doszło tam do kolizji trzech samochodów osobowych i jeden pas ruchu jest zablokowany. Można tam przejeżdżać wahadłowo i ruch odbywa się znacznie wolniej niż mógłby. Zostajemy na Mazurach. Na koniec bowiem dobre wiadomości. Kierowcy mogą już jeździć ostatnim z trzech fragmentów trasy Via Baltica w regionie. To odcinek ekspresowej S61 z Ełku do miejscowości Wysokie o długości 23 km. Docelowo trasa ta ma przejąć ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi. Na razie jednak usprawnia ruch na Mazurach, który podczas jej budowy był dość skomplikowany. Kierowcy wyjeżdżający z Ełku musieli liczyć się z korkami przy wjeździe na S16 i dalej na S61. Teraz to się zmieniło i przestojów już nie widać. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy, pozdrawiamy również. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, no, no, no, no. Niedzielna audycja popołudniowo-wieczorna po drodze z Trójką. 26 minut dzieli nas od godziny 20. Proszę Państwa, no to teraz jedziemy na wakacje. I to za granicę. Spakowani, przygotowani na długi wyjazd. No a tu ledwo przejechaliśmy granicę Polski i mamy stłuczkę. Albo wina jest nasza, albo jesteśmy w tej sytuacji poszkodowani. Choć najważniejsze pytanie, jakie się nasuwa, to co robić? Co robić w takiej sytuacji? Podpowiada Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Nikomu tego nie życzymy, ale gdy w Polsce dochodzi do kolizji bądź innego zdarzenia drogowego, nie trzeba wzywać na miejsce zdarzenia policji. Jednak jeżeli jest to na przykład kolizja z kimś, kto po polsku nie mówi i nie potrafimy się z nim dogadać, policja wydaje się niezbędna i to wtedy oni biorą na barki rozwiązanie całej sprawy. Zupełnie inna sytuacja jest za granicą. I tu musimy wiedzieć, że lokalne przepisy mogą różnić się od polskich i na przykład wezwanie policji w przypadku kolizji jest obowiązkowe. Nawet jeżeli żadna z osób uczestniczących w stłuczce nie ucierpiała. Oczywiście drobne incydenty mogą zakończyć się spisaniem oświadczenia o zdarzeniu drogowym, ale przyda nam się język angielski. Co podkreśla Damian Ziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakkolwiek by to nie brzmiało, musimy mieć ze sobą kogoś, kto mówi po angielsku. Z reguły w krajach, do których my jeździmy, typu Turcja czy Grecja, o ile nie mówimy w lokalnym języku, to treści są pisane w języku angielskim. Pamiętajmy też, że jeżeli podróżujemy samochodem wypożyczonym, wynajętym bądź pożyczonym od kogoś, musimy mieć 100% pewność, że jest to auto ubezpieczone. Dotyczy nie tylko kolizji. Potoczne słowo pożyczamy od kogoś samochód i teraz nieważne kim jest ten ktoś. Ja mogę pożyczyć od pana redaktora, a mogę pożyczyć w ramach carsharingu, ale mogę też pójść oczywiście pożyczyć od wyspecjalizowanej firmy, która zajmuje się wynajmem samochodów, czyli popularny na całym świecie rent-a-car. Ważna zasada jest taka, o której trzeba pamiętać, że jeśli pojazd jest nieubezpieczony i ja nie jestem jego właścicielem, tak to nazwijmy, to, uwaga, za tę szkodę spowodowaną tym pojazdem nieubezpieczonym odpowiadam solidarnie z właścicielem. Czyli co ja sobie biorę na głowę, pożyczając od pana, a tak naprawdę mówiąc poprawnie, użyczając sobie od pana samochód. Czyli jeśli ja pożyczę od taty, dziadka, wujka, znajomego samochód i to samo z wypożyczalnią, carsharingiem i nie sprawdzę, czy to auto jest ubezpieczone i spowoduje szkodę, to mimo tego, że ja nie jestem właścicielem, to solidarnie odpowiadam razem z właścicielem. I w momencie, kiedy doszło do zdarzenia w ruchu drogowym i spisujemy oświadczenie o tym zdarzeniu, to warto taki wzór mieć w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, w aucie. Tam obowiązkowo muszą znaleźć się dane właściciela pojazdu jednego i drugiego, numer rejestracyjny pojazdów, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC i kraj ubezpieczenia pojazdu. Ale pamiętajmy, że żeby nasze dokumenty były ważne, niektóre kraje, również w Schengen, wymagają od nas, oprócz obowiązkowego OC, również zielonej karty. Co podkreśla Magdalena Kaiser, rankomat.pl. Musimy też się upewnić, czy nasze polskie ubezpieczenie OC wystarczy nam w danym kraju, czy potrzebujemy też zielonej karty, czyli takiego specjalnego potwierdzenia tego ubezpieczenia, które w niektórych krajach europejskich, już w coraz mniejszej liczbie tych krajów, ale jednak w niektórych wciąż są wymagane, więc o tym też warto pamiętać. Takie karty zazwyczaj wydają ubezpieczyciele. Bardzo często te karty są dostępne w ramach ubezpieczenia standardowego, w ramach po prostu jak się kupuje OC dla samochodu, to ta zielona karta jest z automatu, ale czasem trzeba po prostu się do ubezpieczyciela odezwać i płatnie bądź bezpłatnie, w zależności jak tam dane towarzystwo ubezpieczeniowe sobie ustala, taką kartę uzyskać, więc to trzeba zawsze sprawdzić w swoim ubezpieczeniu, czy tą zieloną kartę się ma w pakiecie, czy trzeba za nią dodatkowo dopłacić. Nie zapominajmy, żeby dokładnie opisać całe zdarzenie, markę, numer rejestracyjny, kraj rejestracji pojazdu, datę, miejsce i własnoręcznie to podpisać, ustalając, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Choć takich sytuacji życzymy na wakacjach jak najmniej. A zatem szerokości, przyczepności i bezpiecznej podróży do celu. Dziękuję bardzo. Oby te wszystkie porady od Patryka Kuniszewicza nie przydały się państwu nigdy. I nigdzie. Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką kwadrans z sekundami pozostał nam do godziny 20. Przed nami teraz kolejna porcja raportów z regionów. Na początek Podkarpacie, a więc autostrada A4, drogi prowadzące w Bieszczady i te w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nie mieliśmy dziś poważnych wypadków, a w tej chwili policjanci pracują w dwóch miejscach. W Rzeszowie na ulicy Krakowskiej, gdzie samochód wjechał w słup, i w miejscowości Białobrzegi koło Łańcuta. Tam na rozjeździe na Kosinę i Świętoniową zderzenie auta ze skuterem. Nie mam na razie informacji, czy w tych zdarzeniach są ranni. Na drogach, jak to w środku długiego weekendu, nie ma wielkich problemów, ale najwidoczniej nie wszyscy wzięli urlop na poniedziałek i na trasach wyjazdowych z Bieszczad pojawiają się kłopoty. Może nie przez cały czas, ale są chwile, gdy dłużej trzeba poczekać na przejazd chociażby przez Lesko, na rondzie, gdzie krzyżują się trasy z Ustrzyk Dolnych i Cisnej, a potem w Zagórzu, gdzie z kolei jadący od Leska spotykają się z tymi jadącymi od strony Komańczy. Część jedzie później w kierunku Rzeszowa, inni w stronę Krosna, a tam po drodze znowu przytykają się skrzyżowania w Iwoniczu i miejscu piastowym. Rośnie też ruch na drogach dojazdowych do miast. Przed Rzeszowem można spotkać korki w Boguchwale, przed Jarosławiem na dojeździe od strony Bełżca i w Stalowej Woli na drodze z Sandomierza. A największe korki są na granicy wschodniej. Mamy na Podkarpaciu 4 przejścia z Ukrainą i na wszystkich trzeba czekać. W Korczowej tiry stoją 48 godzin, autokary 4, a samochody osobowe 3. W Medyce ciężarówki 18, autokary godzinę, osobowe także 3. W Krościenku i Budomierzu tylko kolejki aut osobowych na 2 godziny oczekiwania. Dziękujemy bardzo. Janusz Jaracz, Polskie Radio Rzeszów, o sytuacji na Podkarpaciu. No to jeszcze sprawdźmy, jak się jeździ dzisiaj nad morzem. Przenosimy się na Pomorze. Sytuację na drogach tego regionu monitoruje dla Państwa Filip Jędruch. Witam z Pomorza. Dla niektórych kończy się weekend, a dla innych to sam środek dłuższego wypoczynku. Szczyt drogowy za nami, było dość spokojnie. Z wypadków należy wspomnieć o jednym przedpołudniowym na autostradzie. Uczestniczyły w nim 4 pojazdy osobowe i 1 motocykl. 2 osoby zostały ranne. Obecnie obwodnica przejezdna na całej długości. Więcej aut na dojazdówkach, na pewno na spacerowej i od Leźna w kierunku Nowatorów. Tłoczno przy rondach w Żółkowie. Na trasie kaszubskiej stajemy przed Godentowem. Tam światła wstrzymują ruch, ale nie ma tragedii. Na drodze krajowej numer 22 na odcinku od Czarlina do Malborka spowolnienia od mostu Knybawskiego do Gnojewa. Powodem remonty na trasie. Za Malborkiem spowolnienia do Starego Pola. Z kolei 21 między Słupskiem a Ustką usłana zwolnieniami, ale przejezdna. Tłok na drodze wojewódzkiej numer 502 między Stegną a Nowym Dworem Gdańskim. Tam bardzo wzmożony ruch, a w pobliżu, w kontekście też nadmorskiego weekendowego wypoczynku, warto wspomnieć o utrudnieniach na przebudowywanej drodze wojewódzkiej numer 501. To między Stegną a Krynicą Morską w pasie nadmorskim. Tam 2 wahadła z ruchem sterowanym ręcznie. W lesie zasztutowym w kierunku Kątów Rybackich i między Przekopem a Przebrnem. Prace budowlane zostały wstrzymane do środy i do środy też obowiązywać będą wspomniane wahadła. Dzisiaj do północy utrudnienia w Gdyni na ulicy Piłsudskiego na wysokości Urzędu Miasta. Tam zmiana organizacji ruchu. Zamknięty odcinek od ulicy Bema do ulicy Świętojańskiej wraz z polem wyłączonym w ulicy Świętojańskiej. Objazd między innymi ulicą Legionów. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi i do celu. Dziękujemy bardzo. Filip Jędruch o sytuacji na drogach Pomorza. Czasem to, co tracisz, definiuje. 9 minut, ach, już 8 z sekundami pozostało nam do godziny 20. Na koniec naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się do Małopolski, czyli Brama w Tatry. Kuba Hanak śledzi dla Państwa to, co dzieje się na drogach tego regionu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z centrum, samego centrum pięknego Krakowa. Państwa pozdrawiam. Króciutko o tym, co na drogach. No w tej chwili już Kraków odetchnął, bo zdecydowanie przez cały dzień na drogach Małopolski było bardzo, bardzo, bardzo ciasno. Szczególnie na obwodnicy Krakowa rzeczywiście. Tam no był zderzak w zderzak. Dzisiaj cały dzień był ogromny ruch. Nawet dzisiaj ostrzeżenie przyszło z Regionalnego Centrum Ostrzegania, że taki ogromny ruch panuje na obwodnicy Krakowa. Na szczęście teraz jest już w porządku. Ale warto powiedzieć o tym, co się dzieje na Zakopiance, bo tam rzeczywiście ten ruch dalej jest bardzo, bardzo duży. Szczególnie w okolicach Zakopanego Poronina. Tam staniemy w korku, nawet 5-kilometrowym. Od Nowego Targu w stronę Rabki również kilkukilometrowy korek. Tam zdecydowanie widać, że państwo się jednak wybierają w Tatry lub wracają z Tatry, bo w jedną i w drugą stronę taki ogromny ruch. I przed samym wjazdem na obwodnicę Krakowa, znowu od Libertowa, Gaja, również jest bardzo, bardzo ciasno. Reszta dróg bez większych problemów. Pamiętajcie państwo, most Dębnicki ciągle w remoncie, jeszcze do października, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Reszta dróg w Małopolsce już w tym momencie przejezdna. Ja serdecznie pozdrawiam i jak zwykle życzę szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Kuba Hanak, który potwierdza tylko to, ten stan oblężenia w polskich górach, w polskich Tatrach. No a jak jest w Wielkopolsce? O tym Adam Sołtysiak. Dziś ruch na drogach w Wielkopolsce jest zdecydowanie mniejszy niż zwykle w niedzielę wieczorem. Mamy w końcu środek długiego weekendu, no i nie ma na przykład problemów na Krajowej 11, czyli na popularnej trasie z nadmorza w kierunku Poznania i dalej na południe Wielkopolski, bez problemów między Piłą a Obornikami, między Obornikami a Poznaniem co najwyżej spowolniony przejazd, ale nie ma mowy o wielkich korkach. Jeśli chodzi o inne trasy w Wielkopolsce, to dobrze wyglądają trasy ekspresowe, trasa S5 z Poznania w kierunku Wrocławia. Tutaj bezproblemowy przejazd. Dobrze wygląda też S5 z Poznania w kierunku Gniezna i dalej w kierunku Bydgoszczy. Jeśli chodzi o autostradę A2, to cały czas remontowe utrudnienia na autostradowym węźle Poznań-Zachód. Tutaj od kilku dni trwają prace. Nie można zjechać z S11 i S5 na autostradę A2. Trzeba korzystać z objazdów przez sąsiednie węzły. W tygodniu w godzinach szczytu tworzą się oczywiście tutaj korki. Teraz co najwyżej spowolniony przejazd przed węzłem Poznań-Zachód, kierunek Świecko. No i o tym prosto z Poznania Adam Sołtysiak. Dziękuję bardzo. I na tym kończymy dzisiejsze nasze trójkowe motoryzacyjne popołudnie pod hasłem Po drodze z trójką. Olga Szućko, Michał Kowarski i Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych w podróży. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Szerokości.